Kartki. Faust. Dom na skraju niczego. Kiedy zabraknie mi ciebie jak dziś, wyglądałaś tak ładnie, czarne wansy i jeans. Mieliśmy ostatnią szansę, ja wolałem pić. Ja jestem nikim, a nie kurwa, jestem jak nikt. Kiedy zabraknie mi ciebie jak dziś, wyglądałaś tak ładnie, czarne wansy i jeans. Mieliśmy ostatnią szansę, ja wolałem pić. Ja jestem nikim, a nie kurwa, jestem jak nikt. Kiedy zabraknie mi ciebie jak dziś, wyglądałaś tak ładnie, czarne pansy i jeans. Mieliśmy ostatnią szansę, ja wolałem pić. Ja jestem nikim, a nie kurwa, jestem jak nikt. No skoro można by tym mówić? Tamten seks, zjebniętą eks. A jak nie lubisz, to spróbuj. Ja chciałem odejść, ale usłyszałem: idziesz, kubuś. Pijani powietrzem, upojeni seksem. Może mnie trzyjawa. Złamani do reszty, zatraceni w tańcu. Ostatni palczy karnawał. Czy zapatrzeni w paciorki różańca? Tak jakby coś dawał. Uśmiechnij się, babcia, przyjadę na święta, nim przed tobą zejdę na zawał. Zaraz nadejdzie znów zima i zgasi słońce, które wiecznie tylko kryje ten miraż. Miała być święta, nie była, nim przyszły święta, ona poszła do niego, tak to zrobiła. Kiedy zabraknie mi ciebie jak dziś, wyglądałaś tak ładnie, czarne wansy i jeans. Mieliśmy ostatnią szansę, ja wolałem pić. Ja jestem nikim, a nie kurwa, jestem jak nikt. Kiedy zabraknie mi ciebie jak dziś, wyglądałaś tak ładnie, czarne pansy i jeans. Mieliśmy ostatnią szansę, ja wolałem pić. Ja jestem nikim, a nie kurwa, jestem jak nikt. No skoro można by tym mówić? Trafił nikt. I co z tego, że mam kurwa życie, jakie mam? Karmię się marzeniami, zanim znów nadejdzie świt. I stoję tak pijany sam, kontra chory świat. A teraz uciekam od tego na loże i myślę sobie o Boże. Jak to się stało, że ten głupi chłopak tu doszedł, no proszę. Na skórzane obicia, daj taniej sofy. A potem na twoją nową bluzę od Goszy. Oczy masz takie piękne, choć takie mętne. Kiedy je patrzę, znów połykasz tabletkę. Życie jest piękne. A teraz palimy w piekle. Napiszę lista, w nim prawdę o tobie, jak stąd uciekam. Kiedy zabraknie mi ciebie jak dziś, wyglądałaś tak ładnie, czarne wansy i jeans. Mieliśmy ostatnią szansę, ja wolałem pić. Ja jestem nikim, a nie kurwa, jestem jak nikt. No skoro można by tym mówić? Zabraknie mi ciebie jak dziś, wyglądałaś tak ładnie, czarne wansy i jeans. Mieliśmy ostatnią szansę, ja wolałem pić. Ja jestem nikim, a nie kurwa, jestem jak nikt. Ty chyba musisz znowu pogadać ze swoją panią psychologą. Nie wiem, nie słucham jej, szalony każdy dzień. Człowieku, kurwa, nie rób mi znowu takich numerów złych sam. Kiedy tam stoję sam, czuję radość. Kiedy zabraknie mi ciebie jak dziś, wyglądałaś tak ładnie, czarne pansy i jeans. Mieliśmy ostatnią szansę, ja wolałem pić. Ja jestem nikim, a nie kurwa, jestem jak nikt. No skoro można by tym mówić? Trzeźwo. I to ja zabiłem Laurę Palmer. A historii tego numeru i tak nie zrozumiesz.